ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 13वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 3 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को। इस अधिकरण का विषय कर्मांगाबद्ध उपासनाएं हैं। कर्मांगाबद्ध उपासनाओं को विषय बना करके संशय होता है। कर्मांगाबद्ध उपासनाएं यजमान करेगा या ऋत्विक करेंगे, इनका कर्ता कौन होगा? तो इस प्रकार संशय प्राप्त होने पर इस सूत्र से आत्रेय आचार्य पूर्व पक्ष के रूप में अपना निर्णय बताते हैं कि स्वामिनः। तो यहां स्वामी शब्द यजमान का परामर्शक है, कर्म का जो स्वामी है वो माना जाता है यजमान को। स्वामिनः षष्ठी है, तो अंगाबद्ध उपासनाएं स्वामी का कर्म है, ये अर्थ निकलेगा। अर्थात तो यजमान कर्तृक अंगाबद्ध उपासनाएं हैं। इति आत्रेय, इन पदों के पास में मन्यते का अध्याय करना। इति याने ऐसा, मन्यते याने मानते हैं आत्रेय आचार्य। आत्रेय आचार्य का मानना है अंगाबद्ध उपासनाओं का कर्ता यजमान है करके। हाँ, यजमान है, स्वामी है। ये जो आत्रेय ऋषि की प्रतिज्ञा हुई, इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए उन्होंने हेतु बताया फलश्रुते। जो उपासनाओं का कर्ता है उसी को उपासनाओं का फल श्रुति बताती है। फलश्रुते का अर्थ है वो है छांदोग्य उपनिषद के ही द्वितीय अध्याय में आया हुआ एक वचन, वर्षति हस्मै वर्षयति च, यह एवं वित ये एतद एवं विद्वान वृष्टेषु पंचविधम साम उपास्ते। यह श्रुति वचन ये बताता है कि पांचभक्तिक साम की वृष्टि दृष्टि से जो उपासना करता है उसे, उसके लिए वृष्टि पर्याप्त होती है, उसके इच्छा के अनुरूप वृष्टि होती है। और वह अपने लिए तो अपने अनुरूप वर्षा कराता ही है, दूसरों के लिए भी कराता है। तो वृष्टि का उसके अनुकूल होना, उसके इच्छानुसार होना, ये जो फल बताया जा रहा है वर्षा दृष्टि से पंचविध साम की उपासना का, वो किसको बताया जा रहा है? तो यह एवं पंचविधम साम उपास्ते, इस वाक्यस्थ यह इस सर्वनाम से ग्राह्य जो उपासना का कर्ता है उसे बताया जा रहा है कि यह प्राप्त होता है फल करके। यह है चौथे पाद में 44वां सूत्र, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 44वां सूत्र देखो। तो तो इस प्रकार ये जो सूत्र है इससे फलश्रुते इस पद से बताया गया कि उपासना के कर्ता को ही उपासना का फल मिलता है और फल फलाधिकारी है कौन, यह देखा जा रहा है यजमान को। यजमान को फल मिल रहा है इसलिए कर्ता भी उस श्रुति के अनुसार यजमान ही होगा, क्योंकि वह श्रुति उपासना के कर्ता को फल बताती है, फल की प्राप्ति बताती है। और यदि उपासना के कर्ता ऋत्विक होंगे तो उस श्रुति के अनुसार यजमान को फल नहीं मिलेगा, फिर जो उपासना का कर्ता होगा उसको फल मिलना चाहिए, ये आत्रेय ऋषि का मानना है। तो भाष्य में फलश्रुते इस पद की व्याख्या चल रही है, तो फलश्रुते इस पद की आत्रेय ऋषि के अनुरूप व्याख्या भाष्य में बता दी गई पूर्व पक्ष का सूत्र होने से। यहां तक चर्चा हम लोग कर चुके हैं, फलंच के पहले तक इन्हें अधिकृत अधिकारत्वात् च एवं जातीयकस्य, ये जो वाक्य है ना भाष्य में वो चौथी पंक्ति में, अधिकृत अधिकारत्वाच्च एवं जातीयकस्य, यहां तक की चर्चा कल हो गई है। अब फलंच कर्तरी उपासनानां श्रूयते, ये जो वाक्य है इसका अवतरण है टीका में, इसे देखिए। टीका में नीचे से दूसरी पंक्ति में उसी पृष्ठ पर फलंच इत्यादि का अवतरण लिखा जा रहा है। अस्तु तस्य फलम् तद्गतम् कर्ता तु अन्यः किन्न स्यात् इति इत्यत आह फलंच इति। तो ये जो टीका में लिखा गया ये सिद्धांति के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है आचार्य आत्रेय के प्रति, यानी पूर्व पक्ष के प्रति, सिद्धांति के अनुयायी का प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि अस्तु तस्य फलम् तद्गतम् कर्तृत्वम् अस्तु तस्य फलम् तद्गतम् कर्ता तु अन्यः किं न स्यात्। तो अस्तु तस्य फलम् तद्गतम् इसमें जो दो तत्शब्द हैं, तस्य एक षष्ट्यंत और तद्गतम् में एक तत्, इसके विषय में षष्ट्यंत तत् शब्द का अर्थ है उपासनस्य, अंगाओबद्धस्य उपासनस्य, अंगाओबद्ध जो उपासना है उस उपासना का। और तद्गतम में तत् शब्द का अर्थ है यजमान। तो उपासना का फल यजमानगत अस्तु यानी भले ही होवे, अंगाओबद्ध उपासना का फल भले ही यजमान को प्राप्त हो जाए, किंतु कर्ता तू अन्य किन्न स्यात्। तो तस्य कर्ता अन्य किन्न स्यात्, इस तस्य शब्द का इधर भी अन्वय करना फल के तरह कर्ता के साथ भी, और तस्य ने उपासनस्य, अंगावबद्ध उपासना का कर्ता अन्य यानी यजमान से भिन्न ऋत्विक क्यों न होगा, फल भले ही यजमान को मिल जाए अंगावबद्ध उपासना का, लेकिन कर्ता ये ऋत्विक क्यों नहीं हो माना जा, ऋत्विक को ही कर्ता मान लो, उपासना का फल यजमान को मिलता है ऐसा मानो। ये जो सिद्धांति के अनुयायी का पूर्व पक्षी जो आत्रेय हैं उनके प्रति प्रश्न हुआ, इस प्रश्न का उत्तर आत्रेय बता रहे हैं, पूर्व पक्षी बता रहे हैं इत्यत आह फलंच इत्यादि से। अब भाष्य में देखिए कि फलंच कर्तरी उपासना नाम सूर्यते, कहते उपासना का जो फल है वह श्रुति जो उपासना का कर्ता है उसको बता रही है, ये नहीं कि उपासनाएं कोई करेगा और फल किसी अन्य को प्राप्त होगा। सिद्धांति के अनुयायी ये कहना चाहते हैं कि ऋत्विक को अंगावबद्ध उपासना का कर्ता मानो और ऋत्विक कर्तिक उपासना का फल यजमान को मान लो, लेकिन श्रुति तो ऐसा नहीं बता रही है। ये कौन कहते हैं? आत्रेय ऋषि। श्रुति तो कह रही है जो कर्ता होगा उसे फल मिलेगा, उपासना का जो कर्ता होगा, और आपके अनुसार सिद्धांत के अनुसार ऋत्विक कर्ता हो जाएगा तो फिर ऋत्विक को ही फल मिलेगा न कि यजमान को, और फल तो यजमान को मिल रहा है, इसलिए यदि फल यजमान को मिलना है तो कर्ता भी उपासना का यजमान को ही मानना जरूरी है। ये समाधान आत्रेय ऋषि ने दिया कि फलंच कर्तरी उपासना नाम श्रूयते, उपासना के कर्ता में उपासना के फल की प्राप्ति श्रुति के द्वारा सुनी जा रही है, निश्चित हो रही है। का वो कौन सी श्रुति है? तो यही वर्षति अस्मय ये उपासते इत्यादि। तो यह उपासते, इसमें यह इस सर्वनाम से ग्राह्य जो उपासना का कर्ता है उसी को अस्मय इस सर्वनाम से ग्रहण करना है। श्रुति में प्रयुक्त जो दो सर्वनाम है, यत प्रथमांत यत शब्द और चतुर्थ्यंत इदम शब्द, दोनों एक अर्थ के परामर्शक हैं। तो यह शब्द तो उपासना के कर्ता का परामर्शक है, इसलिए अस्मय शब्द का भी अर्थ निकलेगा अस्मय उपासकाय, उपासना कर्त्रे, उपासना के कर्ता के लिए। वर्षति का मतलब वर्षा होती है, वृष्टि दृष्टि से पंचविध साम की उपासना करने वाले उपासक के लिए वृष्टि अनुकूल हो जाती है, उपासक के अनुकूल वृष्टि होती है। यह श्रुति उपासना कर के कर्ता को उपासना का फल बता रही है, इसलिए क्या होगा कि उपासना का फल जिसे प्राप्त हो रहा है उसे ही उपासना का कर्ता मानना पड़ेगा। उपासना का फल यजमान को मिल रहा है तो उपासना का कर्ता भी यजमान को ही मानना आवश्यक है, ऐसा आत्रेय आचार्य ने कहा। अब कहते हैं जैसे श्रुति इतना मात्र ही कह रही है ना कि जो उपासना का कर्ता होगा उसे उपासना का फल मिलेगा, तो इससे उपासना का कर्ता भी और भोक्ता भी फल का ऋत्विक को ही माना जाए, इस प्रकार की एक शंका की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि श्रुति ऋत्विक कर्तृक उपासना का फल ऋत्विक को भी प्राप्त होता है, और चाहेगा तो ऋत्विक यजमान को भी उपासना का फल प्रदान करता है, प्राप्त कराता है, ऐसा श्रुति बता रही है। तो उस श्रुति के आधार पर सिद्धांती फिर से शंका करते हैं ननु इत्यादि से। संतुष्ट होने पर ही आशीर्वाद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है उनकी, और प्रसन्न भाव से की हुई जो उपासना है ऋत्विकों के द्वारा वह यजमान को अच्छा फल देती है, क्योंकि उपासना तो मनोधर्म है ना, और प्रसन्न मन से होगा तो जिसको फल होना है वह फल ठीक ठीक मिलेगा, नहीं तो फल में न्यूनता होगी। लेकिन ऋत्विक को भी चाहिए कि वो भी लोभी ना हो, यानी कि कहीं एक पौरोहित्य कर्म करने के लिए मिल जाए तो यजमान के पास जितना है उस सारे की अपेक्षा करें कि इतना मिल, सब कुछ मिल जाए, वो समाधानी यजमान हो, क्या नाम ऋत्विक भी हो, और जैसी बनती है दक्षिणा वैसी दक्षिणा की अपेक्षा रख करके कार्य करें, और यजमान को भी चाहिए कि उसको जितनी अपेक्षा है समाधानी पुरोहित को उससे थोड़ा अधिक दक्षिणा दें। हाँ, तो वो जिससे जितनी अपेक्षा है समाधानी ऋत्विक को उससे यजमान को चाहिए कि थोड़ी अधिक दक्षिणा दें, तो उसका मन और संतुष्ट हो जाएगा। और पुरोहित को चाहिए कि अल्प से संतुष्ट रहे, तो तब तो उपासना सफल मानी जाएगी ना। हाँ, इसलिए वो तो स्वयं जो है ऐसे ही हो जाते, असंतुष्टा द्विजा नष्टा का मतलब ही है कि उनको स्वयं कभी सुख नहीं मिलता, वो पुरुषार्थ से वंचित ही। असंतुष्ट को एक बार बुला लेता है व्यक्ति, फिर देखता है कि ये तो कितना भी दो तब भी संतोष नहीं, तो दोबारा बुलाते नहीं, तो दोबारा फिर दक्षिणा रूपी फल से वंचित ही रह जाते हैं ना, ये नष्ट होना है। उनका आदर भी नहीं होता यजमान के मन में, उनके प्रति भाव भी नहीं बनता ना असंतुष्ट के प्रति, इसलिए संतोष होना जरूरी है। साधु ब्राह्मण संतुष्ट हो, और यजमान को चाहिए संतोषी साधु ब्राह्मणों को उनकी जितनी अपेक्षा है उससे थोड़ा अधिक दें, तो दोनों का भी कार्य अच्छी तरह से चलता है। परस्परम भावयंत श्रेय परम आपसत होता है, नहीं तो यजमान भी कंजूस हो, कार्य तो खूब करा ले और सवा रुपया दक्षिणा दे, तो ये तो नहीं होगा ना। तो यजमान को कंजूस नहीं होना चाहिए, पुरोहित को असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी दक्षिणा वो का नियम होता है, तब वो कर्म और उपासना भी सफल होती है। तो ननु ऋत्विजोपि फलम इत्यादि का अवतरण है टीका में। यद उक्तम यजमान गामी फलम इति तस्य अपवादम शंकते। छांदोग्य श्रुति के आधार पर जो ये कहा गया कि यजमान को फल प्राप्त हो रहा है तो यजमान ही उपासना का कर्ता होना चाहिए करके, इसका अपवाद बृहदारण्यक श्रुति के आधार पर सिद्धांती बता रहे हैं, अपवाद की शंका कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि यद उक्तम यजमान गामी फलम यजमान को फल प्राप्त होता है उपासना का, ये जो कहा गया इसका अपवाद बृहदारण्यक श्रुति के आधार पर सिद्धांती बताते हैं। ननु इत्यादि से, तो ननु ऋत्युजोपि फलम दृष्टम आत्मने वा यजमानाय वा यम कामम कामयते तम आगायति, ये बृहदारण्यक श्रुति है। यह श्रुति बताती है कि उपासक जो उद्गाता होता है यानी ऋत्विक होता है उसका परामर्शक है आत्मने शब्द, स्वयं का, आत्मने यानी स्वयं के लिए। तो यजमानाय वा का अर्थ है अथवा उपासक उद्गाता का जो यजमान है, आत्मने से तो लेना स्वयं उपासक ऋत्विक को, तो उपासक ऋत्विक अपने लिए अथवा यजमान के लिए यम कामम कामयते, काम शब्द फल का परामर्शक है, काम्यते इति कामः इह उत्पत्ति के अनुसार। तो यम कामम यानी यत फलम, कामयते का अर्थ है चाहता है, तो अपने लिए या यजमान के लिए जिस फल की कामना उपासक ऋत्विक करता है तम आगायति, तो तम यानी तम कामम, कामम यानी फलम, तो उस फल को वह उद्गान कर्म से स्वयं प्राप्त करता है और यजमान को भी प्राप्त कराता है। कौन? उपासक। आगायति का अर्थ है उस फल को, जो फल अपने लिए चाहता है उस फल को भी वह प्राप्त करता है, और यजमान जो फल चाहता है वह फल भी स्वर्गादि रूप यजमान को प्राप्त कराता है अपने उद्गान कर्म से। ये कौन कह रही है? बृहदारण्यक श्रुति। तो इस बृहदारण्यक श्रुति से ये सिद्ध होता है कि उपासक ऋत्विक को भी फल की प्राप्ति होती है उपासना से, यानी कि यजमान को ही फल मिलता है। उपासना का फल यजमान गामी है, ये जो छांदोग्य श्रुति के आधार पर कर्ता को उपासना का फल मिलेगा करके कह रहे थे आत्रेय जी, उसका यह अपवाद हुआ। बृहदारण्यक श्रुति ऋत्विक को भी आत्मने शब्द का प्रयोग करके उपासना के फल की प्राप्ति बता रही है। तो ये कहते हैं कि आत्मने वा यजमानाय वा यम कामम कामयते तम आगायति इति, यानी यह श्रुति ऋत्विजोपि फलम दृष्टम, इस श्रुति से ऋत्विक को भी फल की प्राप्ति देखी जा रही है, सिद्ध हो रही है। टीकाकार श्रुतिस्थ आगायति पद का अर्थ करते हैं टीका में। आगायति का अर्थ टीका में टीकाकार ने किया उद्गानेन साधयति इत्यर्थ, ये है उद्गानेन यानि उद्गान कर्मणा, साधयति यानि सिद्ध करता है, प्राप्त कराता है, स्वयं प्राप्त करता है, यजमान भी जो फल चाहता है वह यजमान को भी प्राप्त कराता है। अब ये जो शंका हुई पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती की, इसका समाधान निराकरण पूर्व पक्षी कर रहे हैं शंका का न इत्यादि से। तो भाष्य में है न तस्य वाचनिकत्वात्, तो न यानी ऋत्विक को फल प्राप्त नहीं होगा, न का अर्थ है सब उपासनाओं का फल ऋत्विक को ही प्राप्त नहीं होगा, सब अंगावबद्ध उपासना का। तो फिर कहा कि यहां श्रुति कैसे कह रही है आत्मनेवा यजमानायवा, तो कहते हैं यह उपासना विशेष है जिसका फल आत्मने शब्द का प्रयोग करके ऋत्विक को भी प्राप्त होता है करके श्रुति कह रही है। वह वाचनिक है यानी विशेष वचन से उपलब्ध है, प्राप्त है। तो तस्य वाचनिकत्वात्, तो तस्य शब्द से लेना ऋत्विक फलस्य ऋत्विक गामित्वस्य, फल में ऋत्विक गामित्व, यह वाचनिक है यानी इस बृहदारण्यक वचन विशेष से प्राप्त है, इसलिए अपवाद माना जाएगा। किसका? उत्सर्ग का, सामान्य का। सामान्य है छांदोग्य श्रुति, वो बताएगी कि जो उपासना करेगा उसी को उपासना का फल मिलेगा। और ये जो है आत्मनेवा यजमानायवा यम कामं कामेते तम आगायति, यह उस सामान्य का अपवाद माना जाएगा। और अपवाद का विषय छोड़ करके अन्यत्र सामान्य की प्रवृत्ति होती है, सामान्य शास्त्र की, यह होता है ना। जैसे आदगुण की, ये आदगुण सामान्य है, वृद्धिरेचि विशेष है, अपवाद है। तो जहां वृद्धिरेचि प्राप्त होगा उतने उदाहरणों को छोड़ करके, अन्यत्र जहां वृद्धिरेचि प्राप्त नहीं है वहां आदगुण सूत्र से उसका कार्य हो जाएगा, ये होता है ना। ऐसे ही क्योंकि आदगुण सामान्य है, अपवाद शास्त्र के विषय को छोड़ करके अन्यत्र प्रवृत्ति मानी जाती है सामान्य शास्त्र की। तो छांदोग्य का वचन माना जाएगा सामान्य वचन, और बृहदारण्यक का वचन माना जाएगा अपवाद वचन। तो ये जो अपवाद वचन है इससे अतिरिक्त स्थानों में वो जो उद्गीत कर्म है, उद्गीत कर्म से अतिरिक्त स्थानों में, तो सामान्य वचन जो है उसी की प्रवृत्ति होगी। और वह सामान्य वचन बताएगा उपासना के कर्ता को ही उपासना का फल मिलेगा, इस अभिप्राय से औडुलोमी, क्या नाम ये, आत्रेय आचार्य निषेध कर रहे हैं कि न तस्य वाचनिकत्वात्, ऋत्विक गामी फल होता है यह अर्थ अपवाद वचन से प्राप्त है, इसलिए उतने अंश में तो ऋत्विक को मिल जाएगा फल, लेकिन सामान्य सूत्र से तो सर्वत्र फिर कर्ता के ही आश्रित रहेगा, कर्तृगामी ही फल रहेगा उपासनाओं का। इस अभिप्राय से कहते हैं कि तस्मात् स्वामिन एव फलवत् सु उपासनेषु कर्तृत्वम् इति आत्रेय आचार्यो मन्यते। तो तस्मात् का अर्थ है फलभोक्तृत्व यजमान में होने से जो फल उपासना के फल का भोक्ता है यजमान, उसी में सामान्य वचन से कर्तृत्व की भी प्राप्ति होगी, उपासना का कर्ता वही सिद्ध होगा। जो उपासना के फल का भोक्ता है। तो उपासना के फल का भोक्ता यानी फलाधिकारी यजमान है, तो यजमान ही उपासना का कर्ता भी सिद्ध होगा, छांदोग्य के सामान्य वचन के आधार पर, उसका कोई अपवाद नहीं है। तो जहां अपवाद होगा वहां तो सामान्य वचन प्राप्त नहीं होगा, और जहां अपवाद नहीं है वहां सामान्य वचन के आधार पर जो फलाधिकारी है वही उपासना का कर्ता सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि तस्मात् स्वामिन एव फलवत्सु उपासनेषु कर्तृत्वम् इति आत्रेय आचार्यो मन्यते, ऐसा आचार्य आत्रेय जी का मानना है। ये इस अधिकरण का पूर्व पक्ष है। ये जो न तस्य वाचनिकत्वात् तस्मात् स्वामिन इत्यादि शंका का उत्तर दिया गया ना पूर्व पक्ष के द्वारा, इसका टीकाकार अर्थ करते हैं। याजमानं फलम् इति उत्सर्गस्य असति बाधक वचने सिद्धि इति समाध्यर्थ। समाधि शब्द का अर्थ है समाधान ग्रंथ। दो प्रकार का ग्रंथ हुआ ना यहां, आक्षेप ग्रंथ और समाधान ग्रंथ। आक्षेप ग्रंथ है ननु इत्यादि, ननु ऋत्विजोपि फलम दृष्टम इत्यादि जो भाष्य वाक्य आया ना, उसे आक्षेप कहो, आक्षेप ग्रंथ कहो, शंका ग्रंथ कहो। और समाधान ग्रंथ है आक्षेप का समाधान करने वाला वाक्य, न तस्य वाचनिकत्वात् इत्यादि, वो है समाधान ग्रंथ। इसलिए समाधि अर्थ का अर्थ निकलेगा, समाधि शब्द से लेना हो आक्षेप का समाधान करने वाला वाक्य, समाधि शब्द से लेना। तो आक्षेप का समाधान करने वाला जो भाष्य में वाक्य आया न तस्य वाचनिकत्वात् इत्यादि, उसका अर्थ यह है इति समाध्यर्थ। क्या अर्थ है कि याजमानं फलम्, यजमान को फल की प्राप्ति होती है। ये जो उत्सर्ग है यानी सामान्य वचन है, उससे यजमान गामी फल होने से यजमान में ही उपासना कर्तृत्व सिद्ध हो रहा है, ये सामान्य वचन के आधार पर। लेकिन ये कब? असति बाधक वचने, बाधक वचन यदि न हो तो यजमान में ही उपासना कर्तृत्व और उपासना फल भोक्तृत्व सिद्ध होगा। ये आचार्य आत्रेय का अभिप्राय है, ये समाध्यर्थ है का अर्थ। और उपसंहार वाक्य में आया तस्मात, एक पद शुरू में आया ना तस्मात, ये अंतिम वाक्य में स्वामिन एव फलवत उपासनेषु कर्तृत्वम इति आत्रेय। इसमें तस्मात इस पंचम्यंत सर्वनाम का अर्थ बताते हैं कि तस्मात याने फल भोक्तृत्वात् इत्यर्थ। तो यजमान फल का भोक्ता होने से, फलाधिकारी होने से, फल भोक्ता याने फलाधिकारी, फल का अधिकारी यजमान होने से यजमान में ही यजमान गामी फलक उपासना का कर्तृत्व सिद्ध होगा। जिन उपासनाओं का फल यजमान को मिलना है उन उपासनाओं का कर्ता यजमान ही सिद्ध होगा। ये पूर्व पक्ष के उपसंहार वाक्य का अर्थ निकलेगा। इस प्रकार पूर्व पक्ष का जो सूत्र था उसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा और टीका की चर्चा पूरी हो जाती है। अब सिद्धांत को बताने वाला सूत्र है इस अधिकरण का दूसरा पाद का 45वां सूत्र। तो इस सूत्र का उच्चारण कर ले। आर्त्विज्य मित्यौडुलोमी तस्मै ही परिक्रियते। आर्त्विज्य मित्यौडुलोमी तस्मै ही परिक्रियते। तो आर्त्विज्यम का अर्थ है ऋत्विक के कर्म को कहा जाता है आर्त्विज्य। ऋत्विज कर्म आर्त्विज्यम तस्यदम से वो होता है शय प्रत्यय। मान लो कर्म अर्थ में शय प्रत्यय हुआ। ये जो अंगावबद्ध उपासना है वह ऋत्विक कर्म है, ये अर्थ निकलेगा। आर्त्विज्यम एक पद है ना, दूसरा है इति, तीसरा है औडुलोमी, चौथा है तस्मै, पांचवा है ही और छठा है परिक्रियते। तो इसमें आर्त्विज्यम शब्द का अर्थ है ऋत्विक कर्म। कौन? तो जिसके विषय में संशय है, अंगावबद्ध उपासना के विषय में संशय है कि अंगावबद्ध उपासना यजमान का कर्म है, कर्तव्य है, या ऋत्विक का कर्तव्य है, इनका कर्ता यजमान है कि ऋत्विक है, ये संशय है ना। तो अंगावबद्ध उपासना का कर्ता ऋत्विक यजमान है, ये पूर्व पक्ष था, आत्रेय ऋषि का मत था, वो तो बता दिया। अब सिद्धांत है संशय अंतपाती द्वितीय कोटि, यजमान कर्ता नहीं है अंगावबद्ध उपासना का अपितु ऋत्विक है। इस अभिप्राय से यहां पर आर्त्विज्यम ये पद प्रयोग किया जा रहा है। एक न्याय होता है सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, सब वाक्य अवधारण से युक्त होते हैं। तो ये जो सूत्रात्मक वाक्य है आर्त्विज्यम इति औडुलोमी, ये वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य, इसमें अवधारण का वाचक एव वा इत्यादि पद प्रयोग नहीं है, तो भी उसे अवधारण से युक्त समझना। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति के अनुसार, और वहां अवधारणार्थक एवकार का उस न्याय के आधार पर प्रयोग करना। आर्त्विज्यम के पास आर्त्विज्यम एव, अंगावबद्ध उपासनम आर्त्विज्यम एव, ऐसा ये अवधारण युक्त वाक्य रहेगा। अवधारण जो एवकार है उसका व्यावर्त्य होगा न याजमानम, यानी यजमान कर्तृक अंगावबद्ध उपासना नहीं है, अपितु अंगावबद्ध उपासना आर्त्विज्य है, यानी ऋत्विक कर्तृक है। ये उकार बताएगा यजमान कर्तृक नहीं है। तो आर्त्विज्यम एव अंगावबद्ध उपासनम, ये अर्थ हुआ। ये किसकी मान्यता है? तो इति औडुलोमी आचार्य मन्यते, ऐसा अध्ययन करना आचार्य पद का और मन्यते पद का। औडुलोमी आचार्य का मानना है अंगावबद्ध उपासनाओं का कर्ता ऋत्विक ही है, यजमान नहीं, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी। ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूर्व पक्षी पूछेंगे कि कस्मात् कारणात् अंगावबद्धोपासनम आर्त्विजम एव, ऐसा उनका प्रश्न होगा ना, किस कारण से अंगावबद्ध उपासना का कर्ता ऋत्विक को ही आप मान रहे हो, यजमान को नहीं मान रहे हो। तो हेतु बताने वाला वाक्य है बाकी जो तीन पद है, तस्मै ही औडुल परिक्रियते, इन तीन वाक्यों के द्वारा हेतु बताया जा रहा है। प्रतिज्ञा का साधक ही का अर्थ है यस्मात् कारणात्, जिस कारण से, और तस्मै इस सर्वनाम से लेना, यजमान को जब संकल्प होता है कर्म करने का, यज्ञ आदि करने का, तो वह प्रसिद्ध जो आचार्य होते हैं उसे लगता है कि ये आचार्य अच्छी तरह से यज्ञ संपन्न कर सकते हैं, तो उनके पास जा करके अपना प्रस्ताव रखता है, संकल्प रखता है कि मेरा संकल्प है यज्ञ करने का और उसमें आपको मैं वरण करना चाहता हूँ आचार्य के रूप में, ऋत्विक के रूप में। और फिर उसी समय बातचीत होती है कि कर्म करेंगे तो क्या होगा, आचार्य की दक्षिणा तो बाकी की दक्षिणा, तो उस समय निश्चित हुआ, निश्चित जो दक्षिणा हुई एक प्रकार से अनुबंध हो गया, खरीद लिया आचार्य को, ऋत्विकों को खरीद लिया। तो तस्मय शब्द से ग्रहण करना है जो कर्म करने की इच्छा यजमान को हुई है उस कर्म को तस्मय शब्द से लेना, और वो कर्म जिससे वो फल संपादक बने, ऐसा कर्म करना चाहता है ना यजमान, उस कर्म का जो फल शास्त्र ने बताया है वह फल जिस प्रकार का कर्म करने से संपन्न होता है, ऐसा कर्म करने के लिए, ऐसे कर्म को यहाँ पर तस्मय शब्द से लेना। तो अंग रहित तो अंग विकल कर्म से फल प्राप्त नहीं होता, सांग कर्मानुष्ठान से फल की प्राप्ति होती है, अंगों सहित कर्म का अनुष्ठान ठीक ठीक हो जाए तो फल प्राप्त होता है, विकलांग कर्म से फल प्राप्त नहीं होता। वो तो निष्काम कर्म के लिए, सकाम कर्म के लिए खाली श्रद्धा से विकलांग होकर के कर ले तब भी नहीं चलता, श्रद्धा तो एक यज्ञ की पत्नी है ही है, यज्ञ की दो पत्नी मानी जाती है श्रद्धा और दक्षिणा, ये नहीं कि खाली श्रद्धा रख लें और यजमान आदि यजमान जो है बड़ी खाली श्रद्धा से संपन्न हो जाए, ऋतिकों को कहे कि प्रणाम कर ले श्रद्धा से। हाँ, श्रद्धा भी हो और सांग भी हो तब सकाम कर्म का जो फल बताया गया वो प्राप्त होता है, और खाली श्रद्धा ही हो उतने मात्र से नहीं। इसलिए वहां पर तो छांदोग्य उपनिषद में आता है ना, श्रद्धया उपनिषदा और विद्याच यत क्रियते तत् वीर्यवत्तरम भवति, ऐसा आता है। वीर्यवत्तर का अर्थ है विशेष फल वाला, वह कर्म होता है जो श्रद्धा और उपासना तथा रहस्यात्मक ज्ञान के साथ किया जाता है, जो कर्म का रहस्य उसके साथ किया जाता है, उसे कहा जाता है विशेष फल देने वाला कर्म। तो यजमान तो कर्म करना चाहता है, सकाम है वो, तो ये चाहेगा कि विशेष फल प्राप्त हो जाए हमें, ये चाहेगा ना। इसलिए सांग कर्म का ज्ञाता जो ऋत्विक है उससे उसको खोजता है और उससे वो कर्म कराना चाहता है। और उससे बात हुई, वो किसके लिए हुई, कि जिससे मुझे विशेष रूप से फल की प्राप्ति हो, उत्कृष्ट फल की प्राप्ति हो, ऐसा कर्म करने के लिए। वह दक्षिणा द्वारा कृत होता है ऋत्विक यजमान से, दक्षिणा दे करके यजमान खरीद लेता है सांग कर्म का अनुष्ठान करने के लिए ऋत्विक को, यजमान खरीद लेता है। परिक्रियते का अर्थ है खरीदा जाता है, परिक्रियते का करता है यजमानेन दक्षिणया। तो यजमान दक्षिणा दे करके सांग कर्मानुष्ठान के लिए, तस्मय शब्द का अर्थ है सांग कर्मानुष्ठान के लिए, ऋत्विक को खरीदता है। इसलिए क्या हुआ कि जैसे सेना को वेतन दे करके समय पर युद्ध करने के लिए राजा रखता है, तो सेना का किया हुआ, राजपुरुष के द्वारा किया हुआ जो भी है वह माना जाता है राजा के द्वारा किया हुआ, ये माना जाता है ना। और उसका फल सेना के द्वारा किए हुए युद्ध का जो जय या पराजय रूप फल है वह भी राजा को मिलता है, राजा को ही होता है ना। तो जो जिसके द्वारा वेतनादि से खरीदा जाता है, उस वेतन भोगी के लिए तो वेतन ही मात्र फल है, ऐसे ऋत्विक के लिए दक्षिणा फल होगा। और बाकी जो अदृष्ट फल होना है वो सारा का सारा अंगानुष्ठानादि से होने वाला फल वो यजमान को। तो तस्मै ही परिक्रियते ही यानी अस्मात् कारणात् यजमानेन दक्षिणया सांग कर्मानुष्ठानाय ऋत्विक परिक्रियते, खरीदा जाता है। हाँ, तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, दृष्ट फलक अदृष्ट फलक। कौन सा? नहीं, कामना तो दो प्रकार के फल की होती है, एक ऐहिक फल की कामना, एक पारलौकिक फल की कामना। पारलौकिक फल अदृष्ट फल है और उसकी प्राप्ति के लिए किया गया कर्म वो अदृष्ट फलक कर्म कहा जाता है। और ऐहिक फल है पुत्रादि, पुत्र पशु आदि, और पुत्र पशु आदि की प्राप्ति के लिए किए गए पुत्रेष्टि याग आदि वे दृष्ट फलक होंगे, उनका फल इसी जन्म में होगा। हाँ, ये हो जाता है कि जैसे पुत्रादि के लिए दृष्ट फल के लिए जो कर्म करते हैं और उसका फल नहीं मिलता है तो माना जाता है या तो प्रबल प्रतिबंध है प्रारब्ध, दूसरा वो जैसा शास्त्र ने बताया वैसा नहीं हुआ, और तीसरा हरेक काल में साधन की संख्या निश्चित है। तो सत्ययुग में शास्त्र ने बताया हुआ कोई भी साधन एक बार करने से ही उसका फल मिलता है, त्रेता में दो बार करने से, द्वापर में तीन बार करने से, और कलो चतुर्गुणम कहा जाता है। कलयुग में चार बार करते हैं तब उसका फल मिलता है। इसलिए विद्यारण्य स्वामी जी के विषय में आता है कि उन्होंने तीन पुरस्चरण किए और देवता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, और लक्ष्मी प्राप्त मिली नहीं, प्राप्त नहीं हुई, और फिर वो विरक्त हो गए और संन्यास शिवी हुए, और फिर वो प्रकट हुई तो कहे कि अब क्यों प्रकट हुई आप, मैंने पहले तीन बार ये किया तब भी नहीं हुई। कहे इसलिए कि देखो ये जो सामने जलते हुए काफी राख पड़ी हुई दिखी, उनको कहा ये आपके पापों का ढेर था पहले, अदृष्ट प्रतिबंधों का। ये तीन पुरस्चरण आपके व्यर्थ नहीं गए हैं, मेरी प्राप्ति में प्रतिबंधक प्राकट्य में जो थे उनको उन्होंने दूर किया। अब जैसे ही संन्यास लेने का आपने संकल्प किया तो वो भी एक पुरस्चरण के बराबर होता है, उससे मेरा प्राकट्य हो गया। तो ये हो जाता है, चार गुना करना पड़ता है कोई भी साधन, तब उसका कलयुग में फल होता है जो दृष्ट फल। एक तो शास्त्र विधि अनुसार करना होता है, दूसरा प्रबल प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, और तीसरा उतने संख्या होना चाहिए बराबर। क्या कह रहे और क्या, तो औडलोमी आचार्य का मानना है कि ऋत्विक को खरीदा जाता है यजमान के द्वारा दक्षिणा दे करके सांग कर्मानुष्ठान के लिए, इसलिए ऋत्विकों के द्वारा किया हुआ फल, किए हुए साधन का फल भी यजमान को ही मिलेगा, और ऋत्विकों का किया हुआ माना जाएगा यजमान का ही किया हुआ, इसलिए भोक्ता अन्य और कर्ता अन्य भी नहीं होगा। कर्ता प्रत्यक्ष भले ही दूसरे दिख रहे हैं, लेकिन विचार करने से यजमान ही कर्ता सिद्ध होता है। कोई यज्ञ करके जाता है तो ऋत्विकों का कहीं नाम नहीं होता कि फलाने ने यज्ञ किया करके, ऋत्विक का नाम नहीं आता, यजमान ने यज्ञ किया। वो यजमान का नाम यदि बहुत बड़ा यज्ञ और ठीक ठीक हो जाए, उसका सुफल भी दिखे, तो लोगों में चर्चा का विषय बनता है लंबे समय के लिए, उस यजमान का ही नाम आता है, उन्होंने ये यज्ञ किया, ऐसा होता है ना। तो वो ऋत्विक अकेला यजमान कर सकता था, वो तो बैठा रहता है संकल्प लेकर के, बहुत सा तो अंग कार्य सब ऋत्विक ही करते हैं ना, लेकिन वो दक्षिणा मिल गई तो ऋत्विकों का उसमें से नाम माइनस हो गया, वो बाकी सब कुछ जो है वो मिलेगा यजमान को ही, ऐसा होता है। तो इसलिए ये कर्ता तो संपूर्ण अंगों सहित कर्म का अनुष्ठान करने के लिए यजमान के द्वारा जो व्रत ऋत्विक है वही करता है कर्म के, क्या नाम, जो जिस ऋत्विक का कार्य बताया गया उस कार्य के कर्म के, और जो अंग जो ऋत्विक कर रहा है तत्संबंधी उपासना भी वही ऋत्विक करेगा, और फल मिलेगा यजमान को, क्योंकि उसी के लिए दक्षिणा निश्चित हो चुकी है। आर्त्विज्यम इति औडुलोमी तस्मै ही परिक्रियते, इस सूत्र से ये सिद्धांत बताया गया। इसके भाष्य की चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल प्रतिपदा है, अनध्याय रहेगा।